Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang ambunya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Thank you. hati di jalan yang telah tertempuh semenjak dini, sehidup semati.